A jako poslední skladba dnes večer Krištof Komeda, Svante Tyk. Děkuji polským přátelům. Děkuji vám všem, vážení přátelé, za pozornost. Těším se s vámi na shledanou. Dobrou noc. U mikrofonu byl Milan Mach. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Trójka. Program trzeci. Tak, 30 października 1964 roku brzmiał kwintet Krzysztofa Komedy na jazzowym festiwalu w czeskiej Pradze. Ale jak wspomniałem przed prezentacją płyty wydanej przez oficynę Gad Records, w trakcie tego przeglądu kwintet Komedy wystąpił trzykrotnie. Najpierw z wybrzmiałym programem, gdzie pojawiła się kompozycja Repetitions, Sophia's Tune i Svantetic. I w kolejnym dniu dwa znacznie krótsze. To już kompozycje Roman II i Alea oraz druga część etiud baletowych. Wracamy zatem na festiwal, a ja przypomnę tylko, że razem z Krzysztofem Komedą grali Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Jacek Ostaszewski i Czesław Bartkowski. Thank you. No państwo chyba przyznają, że to frazowanie Tomasza Stańki było niesamowite. Zresztą podobnie jak na płycie Astigmatic, do której w tej chwili wracamy, to już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, na długie zakończenie, bowiem kompozycja Astigmatic trwa prawie 23 minuty. Zatem po raz kolejny Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym, Krzysztof Komeda na fortepianie, Rune Carlson na perkusji i Ginter Lenz na kontrabasie. A wszystko z powodu czasu Komedy. Kwiecień to oczywiście jego czas. 23 obchodzimy rocznicę śmierci, a 27, czyli już jutro, kolejną rocznicę urodzin. Proponuję, żeby w tym dniu, który powinien być chyba znacznie bardziej radosny niż rocznica śmierci, włączyć jakąś płytę mistrza albo posłuchać chociaż jednej kompozycji. Może niekoniecznie Astigmatic, ale na przykład Kołysankę. To już oczywiście zostawiam państwu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Margan Margański. Thank you.